بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و السلام علیکم رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حب اللہ. کتاب کا مطالعہ چل رہا ہے، کتاب کا نام ہے فیضان زکوٰۃ. چنانچہ سماعت فرمائیں، سونے چاندی کی زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں؟ اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت، آپ رقم کی صورت میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اور دوسری صورت، سونے یا چاندی کی صورت میں. پہلی صورت کی تفصیل، اگر رقم کی صورت میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آسان ترین حساب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا سال پورا ہونے پر ان کی قیمت معلوم کر لیں، پھر اس کا 2.5% 2.5% یعنی ہر 100 روپے پر 2.5 روپے، ہر 100 روپے پر 2.5 روپے بطور زکوٰۃ ادا کر دیں. اس طرح چاہے تھوڑی رقم زائد چلی جائے، لیکن زکوٰۃ مکمل ادا ہونا یقینی ہے، اور زائد رقم نفلی صدقہ شمار ہوگا. زائد رقم کیسے جائے گی، اس کی وضاحت کے لیے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 27 کو دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، آپ آڈیو میں دوبارہ سماعت کر سکتے ہیں. دوسری صورت کی تفصیل، اگر آپ سونے کی زکوٰۃ سونے کی صورت میں یا چاندی کی زکوٰۃ چاندی کی صورت میں دینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی 40واں حصہ یعنی کہ 2.5% 2.5% 2.5% بطور زکوٰۃ دینا ہوگا. اس کا حساب یوں لگائیں گے کہ سنارے سے یا سنار سے حاصل کی گئی معلومات کے مطابق ایک تولہ تقریباً 11 گرام 665 ملی گرام کے برابر ہوتا ہے. 7.5 تولے کی زکوٰۃ 2.5% تقریباً 2 گرام 187 ملی گرام سونا، اور 52.5 تولے چاندی کی زکوٰۃ 2.5% تقریباً 15 گرام اور 310 ملی گرام چاندی بنے گی. اور اگر آپ کے پاس نصاب سے تھوڑی زائد سونا یا چاندی ہو تو آسانی اسی میں ہے کہ سونے کی کل مقدار کا 2.5% یا چاندی کی کل مقدار کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کر دیجئے، کہ اس طرح چاہے کچھ مقدار زائد چلی جائے لیکن زکوٰۃ مکمل ادا ہونا یقینی ہے، اور زائد مقدار نفلی صدقہ شمار ہوگی. حوالہ فتوی رضویہ جلد 10 اور بہار شریف کا حصہ پنجم. انشاءاللہ بہار شریف کے حصے پنجم کی بھی انشاءاللہ ریکارڈنگ کی جائے گی، جس میں زکوٰۃ کا مکمل بیان موجود ہے. نوٹ، زکوٰۃ کا پورا پورا حساب جاننے کے لیے بہار شریف کا حصہ 5 کا مطالعہ کر لیجئے. کھوٹ کا حکم، اگر سونے چاندی میں کھوٹ ہو، یعنی کہ جس طرح سے سونے چاندی میں کچھ ملاوٹ کی جاتی ہے، اس میں کچھ کھوٹ شامل کیا جاتا ہے تاکہ سونے کی مقدار زیادہ ہو، کوالٹی کم ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں سماعت فرمائیں کہ کھوٹ کا حکم کیا ہے. اگر سونے چاندی میں کھوٹ ہو تو اس کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت، اگر سونا یا چاندی کھوٹ پر غالب ہو، یعنی کہ سونے کی کوانٹیٹی زیادہ ہو، غالب ہو، تو کل سونا یا چاندی قرار پائے گا اور کل پر زکوٰۃ واجب ہے. نمبر دو، دوسری صورت، اگر کھوٹ سونے چاندی کے برابر ہو تو بھی زکوٰۃ واجب ہے، یعنی کہ کھوٹ کی کوانٹیٹی زیادہ ہو اور کھوٹ کی کوانٹیٹی اور سونے اور چاندی، یعنی سونے اور چاندی میں جو چیز ملاوٹ کی گئی ہے دونوں کی کوانٹیٹی برابر ہو تو بھی زکوٰۃ واجب ہے. نمبر تین، اگر کھوٹ غالب ہو یعنی کھوٹ کی کوانٹیٹی زیادہ ہو تو سونا چاندی نہیں، پھر اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت، اگر اس میں سونا چاندی اتنی مقدار میں ہو کہ جدا کریں تو نصاب کو پہنچ جائے، یا وہ نصاب کو نہیں پہنچتا مگر اس کے پاس اور مال ہے کہ اس سے مل کر نصاب ہو جائے گی، یا وہ سمن میں چلتا ہے اور اس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے، تو ان سب صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہے. اور اس کی کھوٹ غالب ہو تو سونا چاندی نہیں، تو اس کی دوسری صورت سماعت فرمائیں. اگر ان صورتوں میں کوئی نہ ہو تو اس میں اگر تجارت کی نیت ہو تو بشرائط تجارت اسے مال تجارت قرار دیں، اور اس کی قیمت نصاب کی قدر ہو خود یا اوروں کے ساتھ مل کر، تو زکوٰۃ واجب ہے ورنہ نہیں. حوالہ بہار شریعت.